Na langua bolingo Oya bisami balez ali a la joara La bona yo etoni ngai mode mana boi ko bomba trésor na ngayo karu C'est la babotie comme ma chérie, ça m'a l'angoli, mais miara. Yango récope, ça c'est la Zovanda qui m'a nali balaroyo. Baï qu'on a quoi qu'il en boré, ta sémissi moté mali bon bon de la monaya. Et boiti folle rosa, et dit qui si molé maïa bilingalinga. Voici mina ma porco, fumola ya la binanga. Yo pasi ya bisengo ya libala Alliance nga ina yo Toa banzela ya moku mure Rapambola kozala na yo Seko na seko Trésor ye bisanga y verite nyo So ya monte mana yo Mozali coupable soki ngana we Ye bisaba boti banyo Resui mo pali asuro ya convivre na yo Asale la yo fami Na mokili tanti na mami balengo rodie Yanga moti ma moti ni senayo Raisor d'amour ki ni ni ya moti manangai Tango tango tele mango ngatika kopita Mikola mi ume la biso tonu na te o gana luka mo solo e karame. Oh, pita pour trésor. Mwasani de longina ngai Tango yango na komo na kare lilina yara Libala banoko bankoko ba epitie Tika na kanga lopango tome la koko ya samba bankoko e Kufwasani, kufwasani kumo na mpasie Nana limie, nana ponie pita putresa koma kobanga kokuta na bokilo na nzela mpona kanga lopango te o mawa mingi yeye napesaka ye mbote na mwanzani nelongi na ngai ntango yango nakomona karelili na yoro libala banoko bangoko baepitie tika na kanga lopango tomela kopo ya nsamba bokoko ye kufwansani kumona mpasi ye ngana nimie ngana boni ye bitabu transa jamovoma jamovoma jamovoma